Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Karetka w sądzie, ratownicy na sali rozpraw i odroczony proces twórcy oszustw na wnuczkach. Hossy źle się poczuł, został zbadany i wrócił do aresztu. Na Śląsku wypadek z udziałem limuzyny BOR, samochód wpadł do rowu. W tym serwisie Trójki także o tym, dlaczego Polacy decydują się na pracę w niemieckiej policji. A serwis Trójki zaczynamy od Poznania. Hoss na ławie oskarżonych, ale tylko przez chwilę. Sądowi nie udało się rozpocząć procesu Arkadiusza E., nazywanego królem oszustów na wnuczka. Mężczyzna trafił na salę rozpraw z aresztu, ale na sali źle się poczuł. Sędzia wezwała karetkę, Hoss przeszedł badania i wrócił do aresztu, a sąd odroczył rozprawę. Magda Konieczna. Ratownicy zbadali Hossa na sali rozpraw i rozpoznali u niego napad dusznicy bolesnej, niestabilnej, związany z jego chorobą serca. Po podaniu leków oskarżony poczuł się lepiej, ale ratownicy uznali, że ze względu na stres związany m.in. z ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy sprawą, napad może się powtórzyć. Dlatego sąd odroczył rozprawę. Spróbuje rozpocząć proces pod koniec czerwca. Do tego czasu lekarze dokładnie zbadają oskarżonego. Rozprawie towarzyszyły ogromne emocje. Członkowie rodziny Hossa na korytarzu wykrzykiwali w kierunku dziennikarzy, krytykując ich za zainteresowanie tym procesem. Hoss w tej sprawie usłyszał 10 zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia pieniędzy od seniorów za granicą. Magda Konieczna, Radio Poznań. Prokuratura ustaliła, że oszukani seniorzy w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu stracili w sumie ponad 2 miliony złotych. Razem z Hossem w tej sprawie jest oskarżony. Jego brat odpowiada z wolnej stopy. Dodajmy, że wcześniej sąd także musiał odraczać posiedzenia, bo Arkadiusz nie stawiał się na nie, tłumacząc to złym stanem zdrowia, przedstawiał zwolnienia lekarskie. Limuzyna Biura Ochrony Rządu zderzyła się z ciężarówką. Auto BOR-u wpadło do rowu. Do tego wypadku doszło na Krajowej Jedynce w Markowicach w gminie Koziegłowy. Ranny został funkcjonariusz BOR-u. O szczegółach informuje Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Skręcające z tej właśnie trasy szybkiego ruchu w prawo w boczną uliczkę Audi A6. Najeżdża ciężarowy Mercedes z naczepą, spycha Audi do rowu. W samochodzie tym podróżują 3 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala na obserwację. Dwóm pozostałym nic się nie stało, podobnie jak kierowcy samochodu ciężarowego. Funkcjonariusz BOR-u, który trafił do szpitala, ma niegroźne obrażenia. W samochodzie nie znajdował się żaden z ochranianych VIP-ów. Policja podała, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. To już kolejne drogowe zdarzenie w ostatnich miesiącach z udziałem samochodu Biura Ochrony Rządu. W wypadkach i kolizjach uczestniczyli m.in. premier Beata Szydło, prezydent Andrzej Duda czy szef MON-u Antoni Macierewicz. Polacy zasilają szeregi niemieckiej policji w Brandenburgii. Pracuje już około 30 polskich funkcjonariuszy. Kolejni uczą się w szkole policyjnej w Oranienburgu. Jednym z powodów są zarobki. Co jeszcze decyduje o tym? Tobiasz Madejski. By zostać policjantem w Brandenburgii, Mikołaj Piątek rzucił studia. Mówi, że szukał czegoś, gdzie będzie więcej się działo i tak zmienił zajęcia z finansów i rachunkowości na testy sprawnościowe i lekcje języka niemieckiego. Dużą zaletą jest to, że niemiecka policja oferuje studia. Można po 3 latach zdobyć tytuł licencjata, co jest też dla młodych ludzi często już jakimś tam konkretnym osiągnięciem. No, nie ukrywam też, że niemiecka policja ma bardzo dobrą opinię, więc no, to jest jakby też prestiż. Mikołaj Piątek jest dziś jednym z 3 polskich studentów w Oranienburgu, ale władze Akademii chcą, by było ich więcej. Niedawno uruchomiły polsko języczną stronę o rekrutacji, mówi prezydent Wyższej Szkoły Policji Rainer Grieger. Mamy 250 kilometrów granicy z Polską bez żadnych kontroli granicznych. Jest wiele osób, które jadą przez Brandenburgię do albo z Polski. Codziennie się z nimi spotykamy, zresztą tak jak z polską policją. Dlatego zależy nam na jak największej liczbie polskojęzycznych funkcjonariuszy w naszych szeregach. Kolejnym powodem są wakaty w brandenburskiej policji, a tuż po skończeniu 3-letnich studiów funkcjonariusze zarabiają od 1600 euro miesięcznie. Oranienburg, Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. I na koniec o tym, jak pewna świnia miała wiele szczęścia w nieszczęściu. Zwierzę miało wypadek, ale przez to najpewniej nie trafi do uboju. Półroczna świnia wypadła z transportu na autostradzie w okolicy Włocławka i trafiła w dobre ręce. Teraz jest leczona w gospodarstwie wolontariuszki opiekującej się zwierzętami. Zwierzę wypadło z tira, bo prawdopodobnie oderwały się drzwiczki. Poturbowana i obalała świnka odczołgała się na pobocze. Zwierzę zauważyli przejeżdżający kierowcy i powiadomili policję. Pomocy udzielili pracownicy obsługi autostrady i strażacy z OSP. Powiadomiona o zdarzeniu Fundacja Tara prosi o pomoc wolontariuszkę z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Włocławku, Katarzynę Trzaskowską, która świnkę zabiera na leczenie do swojego pobliskiego gospodarstwa. Obecnie świnka jest zdiagnozowana, jej stan jest stabilny, nie jest w stanie nadal chodzić. Ma jakiś

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzisiaj fanowska radość zapanuje w studiu. W zeszłym roku minęło 30 lat, odkąd ukazało się w fantastyce pierwsze opowiadanie, a przedwczoraj dowiedzieliśmy się, że powstanie serial na podstawie sagi o Wiedźminie. Mistrz Andrzej Sapkowski z aprobatą mówi o planowanej produkcji, a my z publicystką popkulturową Kają Klimek za chwilę będziemy się cieszyć. Będzie też mowa o bohaterach, wyjątkowo nie o superbohaterach. Na trwającym w kilku miastach Polski festiwalu Dogs Against Gravity można zobaczyć film o marzeniu o kosmosie, które było bardzo blisko realizacji. Dwóch zapaleńców z Kopenhagi postanowiło skonstruować rakietę. O amatorach w kosmosie porozmawiamy z reżyserem filmu Maxem Kestnerem, ale będziemy też mieć zaproszenia na spotkanie koncertowe oczywiście z jednym z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej Hansem Zimmerem. Będzie też wątek teatralny, jak co tydzień w zestawie powiększonym. polskieradio.pl/trójka to adres internetowy, pod którym można nas znaleźć. Można nas znaleźć także na Facebooku ABC Popkultury, a do mnie można napisać na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Zaczynamy od piosenki, która może się skojarzyć i bardzo słusznie z brawurowym tańcem francuskiego komika Omara Sy w filmie Nietykalni. While chasing Bardziej majowa jest ta piosenka niż wrześniowa, przyznają państwo. Earth, Wind and Fire ze ścieżki dźwiękowej Nietykalnych, gdzie Omar Sy tańczył urodzinowo do tej piosenki, a od dziś na ekranach kolejna produkcja z Omarem Sy w roli głównej. Jutro będziemy szczęśliwi. No ale teraz z nadsekwany przenosimy się, powiedzmy, do Rivi. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Mam wrażenie, że będziemy teraz przez najbliższych kilkanaście minut się zachwycać, cieszyć i antycypować. Kaja Klimek w studiu. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Expecto Wiedźminum. Publicystka popkulturowa, muszę zawsze to powiedzieć, bardzo lubię to twoje określenie. To ja może zacznę od cytatu. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. I ten cytat się, widzę, że masz już ciarki. Tak. Ten cytat się pojawił na odpowiednich fanpage'ach, na portalach społecznościowych przedwczoraj. I wtajemniczeni ci, którzy czytali, mogli się zacząć domyślać, o co chodzi. Tak. Bo te fanpage'e, to było Platyshimasz i Netflix. I okazało się, że tak, informacja gruchnęła, że właśnie między innymi te dwie instytucje zajmą się produkcją serialowej wersji Wiedźmina na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego. I to są właśnie, i to jest właśnie ten moment na ciarki i na gęsią skórkę. Cały czas jakby nie mogę się uspokoić, bo jednak, wiesz, słyszeć jakby te słowa, że Netflix będzie robił serial na podstawie Wiedźmina Sapkowskiego jako jedno zdanie, no to jest trochę spełnienie marzeń, jakiś taki Everest marzeń, jeśli chodzi o polskie rzeczy, które powinny świat poznać. No oczywiście Wiedźmin to jest już specyficzna sytuacja, bo jest gra, która święci triumfy na całym świecie. I książka też została przetłumaczona na 20 języków więcej. Tak, więc, tak, to też... więc jakby jest już jakaś tam grupa, prawda? Jest fandom, który jest nie tylko polski, ale jak się okazuje, że Netflix sięga po to, to jest, no, dla mnie to jest większe wydarzenie niż Gra o Tron, zdecydowanie. Jeśli chodzi o takie właśnie adaptacje literatury, fantazy i tych rzeczy, które się kochało za dzieciaka i tak dalej, no to jest porównywalne raczej z Władcą Pierścieni Petera Jacksona niż z Grą o Tron dla mnie, jeśli chodzi o skalę wydarzenia. Także to jest fantastyczna wiadomość i myślę, że się wszyscy cieszymy, a tym bardziej się cieszą ci, którzy jeszcze pamiętają ten serial, który powstał na początku. Tak, pojawiło się już też sporo komentarzy a propos właśnie tej polskiej produkcji, która, no powiedzmy tak może delikatnie, nie do końca zadowoliła widzów i fanów książki, czytelników i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mamy... W pewnym sensie to było wspaniałe doświadczenie oglądać tą produkcję. Ja kiedyś pisałam właściwie tekst o tym, jaki był odbiór tej adaptacji serialowej w polskim internecie lat wczesnych, bo to były takie czasy dosyć dawne. I pamiętam, że jednak obejrzałam to jeszcze raz od początku i to było tak ze 3-4 lata temu. No i gdzieś na fali nostalgii i takiego właśnie trochę spatynowienia tych treści można się załapać, ale jednak no myślę, że trochę przechodzimy na inny poziom w tym momencie. No po pierwsze telewizja teraz zupełnie inaczej wygląda. Myślę, że gdyby ten serial powstawał na Zachodzie w tamtych czasach, to też byłby inny, prawda? Oczywiście. A teraz mamy jednak zupełnie inne możliwości i to jest, serial to jest idealne medium, żeby taką wielowątkową, wielopłaszczyznową historię opowiedzieć, a przy okazji, jeżeli mamy nazwisko Tomka Bagińskiego z jednej strony, a z drugiej strony mamy Shona Daniela, którego firma producencka na przykład robiła Mumię. I znowu ciarki. To jest to, no i też serial The Expanse, który jest znany też w Polsce, można go obejrzeć. To dobrze wróży. Tak, bo to wrażenie. Na przykład, jeśli mówimy o The Expanse, no to jest serial wielowątkowy, wielopostaciowy. I to też jest adaptacja. Adaptacja literatury, polityczna bardzo mocno, że tam tych sensów i treści i warstw jest bardzo dużo, więc to bardzo dobrze rokuje. A to też było dosyć duże zaskoczenie, że właśnie tak dobrze się to udało, bo mogło się nie zapowiadać, prawda? Zupełnie na przykład nieznani aktorzy się pojawiają w tym serialu, a jednak jeśli chodzi o walory, nie wiem, takiego world buildingu, czyli tam budowania światów, no to naprawdę świetnie wyszło. Także te nazwiska, które otaczają jakby ten projekt Netflixowy, brzmią fajnie. Jest też oczywiście, no zawsze jest, musi być as, musi się wypowiedzieć, czy on akceptuje, czy nie akceptuje. I właśnie tutaj, chyba akceptuje. I pewnie. Tutaj wychodzi z tego, że także czuję, że to będzie wierna adaptacja. No oczywiście, on jest autorem, więc zawsze będzie niezadowolony, bo źródło nigdy nie popiera drogi, jaką wybrała rzeka i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mieć dobre słowo od niego na samym początku. No myślę, że on jakby, że tutaj nie będzie miał wielkiego problemu, bo się zastanawiam, co by tutaj mogło nie wyjść w tej adaptacji i na razie nie widzę takich. To jest znakomity przesłanek. Materiał wyjściowy, więc tutaj to też jest tak, że no nie zawsze takie rzeczy się udają, ale tutaj akurat trudno byłoby No, wystarczy się trzymać historii w miarę i akurat jasne. Jeśli chodzi o te firmy, które są w to zaangażowane, to i talent, i środki, że tak powiem, te, które są potrzebne do zrealizowania dobrej produkcji są, więc... To jeszcze raz jest moment gęsiej skórki. Tak, tak, zdecydowanie. A poza tym jeszcze ten fakt, że gra Wiedźmin już zaczęła jakoś tam wpływać na to, jak zaczęło wyglądać. No bo wiadomo, że powiązanie gier i świata kina i tego, jak się opowiada teraz w kinie historie, które są jakoś tam inspirowane grami albo do nich się odwołują, to jest coś, co jest teraz bardzo mocno obecne w Hollywood. Ale nie wiem, jak się nawet spojrzy na czy Assassin's Creed, czy tego Macbetha również z Michaelem Fassbenderem, który był trochę wcześniej, to widać, że to już jakby zrobił ktoś, kto widział Wiedźmina, jakby w pewnym sensie ma pewne wyobrażenia na temat tego, jak opowiadać taką historię właśnie. Więc fajnie, że jest jakiś też, jest już jakaś baza i jest jakieś zainteresowanie tego typu rzeczami, więc to też nie przychodzi tak zupełnie znikąd, że to jest nagle wow, jakby nikt o tym nigdy nie słyszał, tylko jest to rzecz, która po prostu czeka na swój moment i to jest, no, to jest fantastyczne po prostu. Skoro już wspomniałaś nazwisko znanego aktora, mam chęć zapytać cię o... To też się pojawiało już oczywiście w różnych miejscach przez te dwa dni, odkąd wiemy. Mm-hmm. Internauci się zaczęli zastanawiać, kto mógłby. No bo na ten temat jeszcze nie ma żadnych informacji. No tak. Jak sobie pomyślisz tak przez chwilę o jakiejś wymarzonej obsadzie, to kto ci przychodzi do głowy? O rany. Patrz, to jest takie... Wiesz, to jest, na razie jestem w takiej fazie bycia wielkiej ekscytacji. I nawet nie pomyślałam o tym, kogo bym sobie wyobrażała, bo to jest... Najpierw muszę przemielić sam fakt, że to będzie, a potem dopiero się zajmę swoją wymarzoną obsadą. Ale być może znowu postawią producenci na jakieś nieznane twarze, które... To by było też super, bo... Nie niosą za sobą żadnego bagażu jeszcze. Tak, że właśnie tak jak w Expanse, prawda? Że masz aktorów, których naprawdę widziałaś gdzieś tam w epizodach, gdzieś tam... oczywiście jest ktoś, kto grał w The Wire, nie? No bo zawsze jest ktoś, kto grał w The Wire. Czyli ale prawie jest... ulicę, polski tytuł. Tak, tak. I to jest zawsze bardzo, bardzo odświeżające. Także fajnie by było, jakby to właśnie byli zupełnie nowi ludzie, bo no to też będzie wielka szansa dla kogoś, żeby się wybić na, no, jakby zagrać w Wiedźminie, to myślę, że to legendarne będzie później w aktorskim emploi i biografii. Wspomniałaś już o Grze o Tron oczywiście, bo to jest koronny przykład takiego wielkiego sukcesu i w dodatku jeszcze kamienia milowego, jeśli chodzi w ogóle o historię telewizji, o tę złotą erę serialu, ale jesteśmy właściwie tuż po premierze innego serialu, o którym było głośno i na podstawie legendarnej powieści Neila Gaimana, mówię oczywiście o amerykańskich bogach. Tak, no to też mogło nie wyjść, ale jak się okazało, że Brian Fuller, czyli twórca Hannibala, jest na pokładzie, no to ja bardziej byłam, już bardziej podekscytowana nie mogłam być, bo jednak jego wyobraźnia wizualna, jakby od razu widać w tych pierwszych odcinkach, że to jest dokładnie ten sam koleś z tą samą wizją, który wtedy Madsa Mikkelsena po prostu stworzył jako nowego Hannibala. Wydawało się, że już nie będzie drugiego, no przecież Anthony Hopkins, kto to pobije i tak dalej. I fantastycznie widzieć, jak to jest też opowiadane inaczej, bo to nie jest jakby taka narracja od punktu A do punktu B, gdzieś tam jest jakaś rama spinająca, oczywiście jest ta historia i tak dalej, ale też są właśnie epizody, są sceny, są takie, my to określamy jako takie, to by mógł być mały film krótkometrażowy właściwie, co się wydarza w poszczególnych scenach. Także fantastycznie widzieć, jak tak dobry materiał literacki, tak intertekstualny, no zresztą to jest Gaiman, no Sandman też był taki, że tam jest wszystko o wszystkich, ze wszystkim pomieszane. Fajnie widzieć, jak ktoś próbuje do tego znaleźć też jakiś ciekawy klucz wizualny i mam wrażenie, że tam od samej czołówki, bo czołówka jest niesamowita w amerykańskich bogach, właśnie poprzez budowanie tych poszczególnych postaci i właśnie pokazywanie tych rzeczy, że ja pamiętam, jak czytałam tą książkę, a mam ją na świeżo dosyć i sobie mówiłam, okej, jak oni to pokażą? I naprawdę nie ma ani jednej takiej sceny, w której bym była zawiedziona do tej pory. Także naprawdę świetnie jest widzieć, kiedy taki właśnie dobry materiał wyjściowy dostaje naprawdę świetnych ludzi, którzy mają na tyle mocną wyobraźnię, że ani się nie ugną, ale z drugiej strony też potrafią to poprowadzić w taki sposób satysfakcjonujący też dla fanów. Bo umówmy się, że w kontekście tego typu rzeczy, które mają ogromny fandom, jak Gra o Tron, właśnie Wiedźmin, czy Amerykańscy Bogowie, jednak oparcie się o to, żeby fani byli chociaż trochę zadowoleni, jest teraz esencją. Nie da się tego pominąć. Po prostu rzucimy wam jakiś ochłap i wy to i tak złapiecie, no to już nie są te czasy, nie? Że jakby to musi być jakiś taki konsensus między tymi wszystkimi grupami. Możemy się rozmarzyć na koniec naszej rozmowy. Jasne, bo zawsze. Oczywiście wiedzieliśmy nie od dziś, że Wiedźmin to jest absolutnie znakomity towar eksportowy polskiej kultury popularnej. Ale nie jedyny. Towarów jeszcze trochę jest i cały czas mnie z tyłu głowy tkwi Torgal. Ja myślę, że my mamy tę samą głowę, jeśli chodzi o te rzeczy. No, to, i tu jeszcze jest o tyle ciekawa sytuacja z Torgalem, że już nie trzeba tego sobie wyobrażać. To jest. Już wiemy, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało i faktycznie ten świat zaprojektowany przez Rosińskiego jest po prostu przepiękny i wspaniały. No, ja na przykład marzę o takim przełożeniu upadku Bregzarita, który jest jedną z moich ulubionych części tej sagi Torgalowej, właśnie na język telewizji, na język kina. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. No, są jakieś tam, pojawiają się jakieś plotki. Co jakiś czas się pojawiają informacje, że już jesteśmy na finiszu negocjacji i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc liczymy na to i podpisujemy się pod tym obie. Wspaniałe. Szczególnie, że to ładnie łączy i Wiedźmina z amerykańskimi bogami, no bo jednak to jest ta skandynawska mitologia, w amerykańskich bogach mamy Odyna, więc jakby taki zwrot może właśnie ku mitologiom może być ciekawym teraz, ciekawym krokiem, bo wiadomo, że te cykle produkcyjne ciągle się zmieniają, już superbohaterzy trochę się znudzili, chyba wampiry trochę też, więc może teraz jakaś nowa faza, jeśli to by byli właśnie bogowie i mitologia skandynawska, no to byłaby szansa dla Torgala, bo on jednak jest też o tym. Aura sprzyja w każdym razie, a na razie czekamy na jakieś wieści o Wiedźminie. I cieszymy się. I na pewno będziemy w ABC Popkultury i w zestawie powiększonym do tego tematu wracać. Kaja Klimek, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Hard Rains Are Gonna Fall, zaśpiewał Bob Dylan. Nie dotarła do mnie jeszcze żadna oficjalna ścieżka dźwiękowa serialu Amerykańscy Bogowie, ale ten utwór właśnie pojawia się w jednym z pierwszych odcinków. A teraz opuszczamy terytoria serialowe do teatru. Zaprasza Jan Niebudek. Na początek dziś Kraków i Teatr imienia Słowackiego. Agnieszka Glińska zaprezentuje tam Z biegiem lat, z biegiem dni. I w nawiasie jeszcze dopisek, gdzie jest Pepi. To zarazem powrót do spektaklu Andrzeja Wajdy i Anny Olczak-Runikier, spektaklu zatytułowanego właśnie Z biegiem lat, z biegiem dni, sprzed niemal 40 lat, powstałego w oparciu o młodopolskie dramaty. Tytułowa Pepi to z kolei prababcia Agnieszki Glińskiej, która jak większość części jej rodziny zginęła w zagładzie. Śladów prababci reżyserka szukała w krakowskich archiwach, ale też wyobrażała ją sobie w trakcie pracy nad spektaklem, jak żyła w Krakowie i chodziła tymi samymi ulicami, co bohaterowie Z biegiem lat, z biegiem dni. Przedstawienie na scenie Teatru imienia Słowackiego oglądać można od jutra. Na scenie m.in. Dominika Bednarczyk, Pola Błasik, Hanna Bieluszko, ale też etatowi współpracownicy Agnieszki Glińskiej, Modest Ruciński i Łukasz Simlat. A teraz Warszawa i najnowsza premiera Teatru Narodowego. Opowieść zimowa Szekspira. Reżyseruje Marcin Hycnar. W głównej roli króla Leontesa występuje Oskar Hamerski. To jest Szukał zazdrości. Wobec tego jest to całe spektrum, no dość, że tak powiem, ciemnych rejonów psychiki i tak dalej, i tak dalej. Także to też jest w pewnym sensie, no, grzeb banie gdzieś tam w jakichś takich, no, ciemnych, mrocznych rejonach. Ale tak jak na przykład u Otella jest to gdzieś tam usprawiedliwione psychologicznie, na przykład tam jest Jagon, który judzi, który tworzy obrazy w głowie Otella, tak tutaj wszystko się dzieje samo. To znaczy nagle po prostu Leontes dostaje jakiegoś szału. Nagle widzi obrazy, których nie ma prawa być, a które widzi i które jednak zmieniają rzeczywistość realną. Znaczy jego podejrzliwość nagle staje się tak mocna, że nagle prowadzi do autentycznych, no, zmian w strukturze na przykład jego małżeństwa. Wpycha żonę do więzienia z zazdrości. Nie ma żadnych dowodów, ale to robi. O mało co nie wywołuje wojny z innym państwem, które do tej pory było przyjazne. Wobec tego nagle okazuje się, że jeden sen, jeden rodzaj jakiegoś obłędu, który człowieka trafia, jeden lęk, w który człowiek uwierzy, jest w stanie po prostu wywrócić wszystko, cały świat do góry nogami. Premiera opowieści zimowej, dodajmy, to okazja do poznania nowego przekładu tekstu Szekspira na język polski autorstwa Piotra Kamińskiego, którego pracę tak komplementuje Marcin Hycnar. Myślę, że udało się panu Piotrowi Kamińskiemu sprawić, by nie wywracając ducha oryginału i niczego autorowi ani nie dopisując, ani nie zmieniając, zachować taką równowagę między poezją a komunikatywnością, między przebiegiem fabularnym a wartościami literackimi, artystycznymi tego słowa. I chyba nie najgorzej się aktorom układa ten tekst w ustach. A na scenie poza Oskarem Hamerskim także m.in. Patrycja Soliman i Krzysztof Stelmaszyk. Dodajmy jeszcze, że nowym przykładom dzieł Szekspira poświęcony będzie Klub Trójki 1 czerwca. Gościem audycji będzie m.in. Piotr Kamiński. Już dziś zapraszamy w imieniu Dariusza Rosiaka. Zapraszamy oczywiście i do teatru, i do Trójki. A teraz na moment wracamy do ścieżki dźwiękowej ze Strażników Galaktyki części drugiej, bo po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu dostałam listę, że zabrakło państwu właśnie tej piosenki. There's a port on a western bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their home. There's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, "Brandy, fetch another round." She serves them whiskey and wine. The sailors say, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your eyes could steal a sailor." There's a braided chain made of finest silver from the north of Spain, a locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but my girl. Life, my love, and my lady is the same. Yeah, Brandy used to watch his eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth, Lord, he was an honest man. And Brandy does her best to understand." At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but girl. My life, my love, and my lady is the same. Brandy, you're a fine girl. Fine what girl. A good wife you would be. Such a fine zestaw powiększony. Looking Glass już prawie za nami, a w przyszłym tygodniu na koncerty w Polsce przyjeżdża jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, Hans Zimmer. Od 1980 roku skomponował ponad 150 ścieżek dźwiękowych, ale może było ich jeszcze więcej. Chyba nikomu nie udało się policzyć tego dokładnie. Nawet jeśli chcielibyśmy teraz przypomnieć tylko te najważniejsze, to nadal byłaby to bardzo długa lista. Dlatego Violetta Myszkowska przypomni tylko kilka z nich. W 2007 roku brytyjski dziennik Daily Telegraph umieścił go na liście 100 żyjących geniuszy. Miano to należy mu się chociażby za to, że potrafi zrobić sobie nowy instrument ze starego, albo w ogóle z niczego. W karierze Hansa Zimmera można dostrzec kilka wyraźnych punktów zwrotnych. Pierwszy nastąpił w 1988 roku, kiedy skomponował muzykę do filmu Rain Man, który otworzył mu drzwi do Hollywood, pozwolił opłacić rachunki i dał pierwszą nominację do Oscara. Drugim zdecydowanie jest ścieżka dźwiękowa, za którą dostał tę statuetkę w 1995 roku. Król Lew. Kompozytor lubi tworzyć w towarzystwie. Znany jest jako współzałożyciel Remote Control Productions, które zrzesza i kształci największe nazwiska w branży filmowej. Lubi odkrywać nowych muzyków i wokalistów. Jednym z nich był Lebo M. z Republiki Południowej Afryki, którego głos otworzył ścieżkę dźwiękową Króla Lwa i dzięki temu dzisiaj jest bardzo rozpoznawalną ikoną popkultury. Drugim głosem Zimmera jest Lisa Gerrard, wokalistka australijskiego zespołu Dead Can Dance, z którą współpracował m.in. przy Łzach Słońca i Gladiatorze. To był czas, w którym kompozytor często tworzył ścieżki z elementami muzyki etnicznej. Później przyszedł czas na współpracę z Christopherem Nolanem i eksperymentów na dużą skalę. Razem z Jamesem Newtonem Howardem podjęli się skomponowania muzyki do trylogii o Batmanie. W drugiej części niejako podzielili się tematami przewodnimi dla czarnych charakterów. Spod ręki Newtona Howarda wyszedł ten przypisany postaci Two-Face'a. Zimmer wziął na siebie temat Jokera, który trudno wcisnąć w jakąkolwiek szufladkę. Długie nuty na wiolonczeli, efekty dźwiękowe, które powstały dzięki na przykład jeżdżeniu golarką po strunach zdezelowanego pianina. W materiale dokumentalnym dołączonym do wydania DVD z filmem Zimmer powiedział: chciałem skomponować coś, co ludzie naprawdę znienawidzą. Nie udało się. Dzisiaj temat przewodni Jokera to jeden z najbardziej docenianych w karierze kompozytora. Trylogia o Batmanie była tą, w której Zimmer chyba najbardziej popuścił wodze swojej kreatywności. W trzeciej części usłyszymy na przykład chór na kilkadziesiąt tysięcy głosów, który powstał dzięki pomocy internautów. Chętni mieli przesyłać do Zimmera nagrania charakterystycznego zaśpiewu, który pojawia się w temacie postaci Bane'a. Mogli krzyczeć, szeptać, mówić, śpiewać. Wszystko później zostało zmiksowane w jedno. Ilość nadesłanych nagrań przerosła nawet oczekiwania samego kompozytora. Zimmer czasami potrzebuje tysięcy głosów, a czasami tylko dwóch nut. Jak w Incepcji, w której mały fragment piosenki Edith Piaf, bardzo spowolniony, stał się podstawą całej ścieżki dźwiękowej. Innym razem wystarczył mu tylko jednostronicowy list od reżysera z ogólnym zarysem przesłania filmu. Chodziło o muzykę do filmu Interstellar, za którą kompozytor dostał kolejną, dziesiątą już, nominację do Oscara. Ale to oczywiście nadal nie wszystko. Wspomnijmy jeszcze choćby Helikopter w ogniu Sherlocka Holmesa czy Piratów z Karaibów, których piąta część już niedługo w kinach. Hans Zimmer podróżuje właśnie z trasą koncertową, która ma swoje przystanki także w Polsce. Gdańsk 26 maja, Łódź 28 maja i Kraków 30 maja. Czy są chętni? Chyba wystarczy numer telefonu 22 i 7 trójek. Wioletta Myszkowska wspominała o Królu Lwie. Tam oczywiście do muzyki rękę przykładał także Elton John. I u nas Circle of Life w wersji broadwayowskiej. Zestaw powiększony. Mam wrażenie, że już kilka światów odwiedziliśmy dzisiaj w zestawie powiększonym, a przed nami kolejny. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz i Lublin. Do tych miast sięga w tym roku festiwal Dogs Against Gravity, 14 już. Przyglądamy się festiwalowi na antenie programu trzeciego szczególnie, a moją uwagę zwróciła sekcja Bohaterowie są wśród nas. I historia, którą Państwo za chwilę usłyszą, jest właśnie bohaterska, wcale nie jest zwyczajna. Peter i Christian od zawsze marzyli o locie w kosmos. Żaden z nich oprócz tego marzenia wielkiej determinacji, żeby stać się pierwszym w historii astronautą, amatorem i smykałki do techniki nie miał formalnej naukowej bazy do tego rodzaju działalności, nie mówiąc już o funduszach i zapleczu ludzkim, jakie miał na przykład program Apollo, ale kiedy się spotkali w Kopenhadze, porozmawiali, zaczęli działać. Max Kestner, duński dokumentalista, opowiada tę historię amatorów w kosmosie w swoim filmie. Spotkałam się z nim wczoraj. Na początek zapytałam, co jest potrzebne, żeby własnym sumptem zbudować rakietę. You need brain and also potrzebujesz dwóch rzeczy, mózgu i odwagi. To dwie najważniejsze, chociaż w zasadzie to przecież można znaleźć sobie wszystko w sieci, więc jednak zostaje odwaga. To była wspólna praca. Podzielili się nią po połowie. Christian zbudował statek kosmiczny, a Peter rakietę, która miała wynieść go w przestrzeń kosmiczną. Tak, sądzę, że to ważne, żeby przy dużych przedsięwzięciach nie działać w pojedynkę. So that's a way to do it, and I think usually if you have a big project, it's good to be more than one. Czasami takie historie zaczynają się dla reżysera od prasowej notki albo od reportażu w radiu. Tutaj inicjatywa wyszła od bohaterów. Znaleźli mnie przez mojego przyjaciela. Zdawali sobie sprawę, że przy tak dużym projekcie muszą mieć kogoś, kto pokaże to światu. Nie ma zdjęć, nie można obejrzeć tego, co robisz, to jakby tego nie było. To oczywistość od lat 60., ale przez moment chciałem się wycofać z tej pracy. Skoro miało to polegać na tym, że chodzę za nimi, śledzę, czekam, czy im się uda, czy nie, nie wiedziałem też, czy to potrwa 2 lata, czy 20. Oni mówili, że około 3, a więc w pewnym momencie powiedziałem sobie, że tak ich lubię, że zostanę, zrobię ten film, niezależnie od tego, czy to rzeczywiście jest dla mnie. Ale później te 3 lata potrwały trochę dłużej i od czasu pierwszej wizyty u nich do zakończenia filmu minęło 7 lat. Max powiedział, polubiłem ich, więc nie zrezygnowałem. Co go tak w Peterze i Christianie ujęło w takim razie? Podoba mi się to, jak ze sobą rozmawiają, jak wspólnie rozwijają swoje pomysły. Ale lubię też każdego z osobna. Christiana za to, że jest taki jak ja, jak każdy człowiek. Różni go tylko to, że jest dużo bardziej inteligentny. Z kolei Peter jest z innego świata. Obaj są bardzo inspirującymi osobami. Ich współpraca to przykład tego, jak powinno się podążać za marzeniami. Życie jest krótkie, trzeba zatem spieszyć się z ich realizacją. Te słowa chyba warto jak najczęściej sobie powtarzać. Myślę, że większość z nas, idąc przez życie, po prostu powiela schematy, chodzi je ścieżkami udeptanymi przez innych ludzi. To proste. Chodzisz tam, gdzie ktoś już chodził. Pójście innym szlakiem może być trudniejsze czy bardziej niebezpieczne, ale może też dać nam to więcej zabawy. To chyba jedna z rzeczy, których można się nauczyć od Petera i Christiana. Amatorzy w kosmosie to historia, która też ma swoją warstwę komiczną. Proszę sobie wyobrazić przyszłych astronautów w pobliskim sklepie z artykułami budowlanymi, kupujących produkty, które na pierwszy, nawet na drugi rzut oka nijak nie składają się nam w rakietę. Więc jest w tym filmie sporo okazji do uśmiechu, ale jest też narastający konflikt między Peterem i Christianem. Śmieszny dramat, bolesna komedia. I come from comedy. That's what I have usually been working with, and I believe that this would be. Wywodzę się ze świata komedii i ten film też miał dla mnie taki potencjał. Pomysł, żeby zrobić coś tak wielkiego kontra możliwości, środki, jakimi dysponowali. Uznałem, że ten rozdźwięk będzie naprawdę zabawny. Ale później ta historia objawiła się w wersji bardziej dramatycznej. Już nie miałem przekonania, że zrobię komedię. Zacząłem pracę z taką myślą, ale wyszedł dramat z elementami komediowymi. Może gdybym od początku nastawił się właśnie na dramat, film byłby mocniejszy. Nigdy nie wiadomo. Maybe if I knew from the beginning, it would have been just a drama and a stronger film. You never know. Maybe not. Zapytałam też Maxa Kestnera, czy od początku, od pierwszego spotkania wierzył, że Peterowi i Krystianowi się uda. I spent a couple of hours in the factory that they have, and after that I just believed. Spędziłem kilka godzin w ich fabryczce i wtedy uwierzyłem, że to może się udać. Opowiadali mi o związanych z tym trudnościach i o tym, jak zamierzali je pokonać. Wydało mi się to jak najbardziej możliwe. Później uświadomiłem sobie, że jestem jednym z niewielu, którzy w to wierzą. Zresztą wciąż wierzę. Oni robią teraz różne rzeczy. Peter pracuje w firmie, która buduje małe rakiety do wykorzystania w różnych celach. Christian też ma swój własny projekt. Jest im pewnie łatwiej, teraz kiedy każdy z nich jest swoim szefem. Dwa waleczne lwy w jednej klatce. Takie słowa o bohaterach padają w filmie i w tej klatce razem z bohaterami i ich współpracownikami Max Kestner spędził 6 lat. I think that the biggest difficulties about shooting for 6 years is not shooting for 6 years. Największą trudnością w sytuacji, kiedy kręcisz film przez 6 lat, nie jest sam ten fakt, ale raczej to, co będzie później, czyli jak to później ze sobą połączyć. Będzie tam dużo dziur, 1000 początków, tyle samo zakończeń, tyle, że rzadko one będą do siebie pasować. Ale nie filmowałem wszystkiego, wybierałem sobie, co nakręcić. Nie miałem zatem bardzo dużo materiału, wiele rzeczy także przegapiłem. Tak, nie powinno się kręcić tak długo, jeśli chcesz mieć z tego mocny film. Szczególnie żałuję scen kłótni, których nie nagrałem, bo trzymam się od takich sytuacji z daleka, jako reżyser wywodzący się ze świata komedii. Musiałem później wykonać dużą pracę w montażowni, żeby zbudować tę historię. Żałuję, że zabrakło mi odwagi, żeby nakręcić te sceny. So because of that I had to make a lot of work in the editing process to construct the story. I wish I had dared to do that in the shooting period. Max Kestner, duński dokumentalista, reżyser filmu Amatorzy w kosmosie. Film znalazł się w programie 14. festiwalu Dogs Against Gravity. A program tego festiwalu, jak co roku, jest pełen różnych punktów widzenia, tych rzeczy, tych sytuacji, których sami byśmy pewnie nie zauważyli. Na szczęście każdy ma swój sposób widzenia świata i za pomocą filmowej materii niektórzy mogą się tym swoim sposobem widzenia świata podzielić. Bardzo bogaty, bardzo ciekawy program, a o festiwalu jeszcze w Trójce opowiadać będzie Państwu Ryszard Jaźwiński. Festiwal kończy się 21 maja, a w Gdyni nawet potrwa do 26. My też już kończymy. Katarzyna Borowiecka, ale także Michał Jakubik i Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień w ABC Popkultury zestawie powiększonym. Autopromocja. Kto sądzi, że wichrowe wzgórza napisała kobieta, ten jest w błędzie. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski udowadnia, że autorem jest tajemniczy, wymazywany z portretów brat sióstr Bronte. Sobota, godzina 15, trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lodówkę Samsung No Frost z funkcją szybkiego mrożenia w klasie A+ za 2299 zł, a otrzymasz do 200 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto, 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo Twój bank działa na Twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu, więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Witaj, mistrzu prowadzenia.